szampon na DX2 i powstrzymaj siwienie włosów. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, wtorek, 20 kwietnia. Jest 17. Zestaw najważniejszych informacji, czyli serwis Trójki, Karolina Kozińska. W sierpniu możemy osiągnąć odporność populacyjną, prognozuje Ministerstwo Zdrowia. Jest nowy harmonogram szczepień. Od poniedziałku rejestracja 2 roczników każdego dnia. Koniec kwietnia, a do Polski wraca zima. Będzie padał śnieg w nocy przymrozki. Sierpień ma być miesiącem, kiedy powinniśmy osiągnąć odporność populacyjną, prognozuje Ministerstwo Zdrowia. Jednak jak zaznacza rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz, pod warunkiem, że nie pojawią się nowe warianty koronawirusa. Dostępne szczepionki są skuteczne na najpopularniejszą obecnie w Polsce odmianę brytyjską. Biorąc pod uwagę te szczepionki, którymi obecnie dysponujemy, które uodparniają na ten wariant brytyjski, to przy braku innych wariantów, to sierpień jest tym miesiącem, kiedy rzeczywiście w ogóle wakacje są tym okresem, w którym powinniśmy tą odporność populacyjną osiągnąć. Mówimy gdzieś o poziomie 60% osób, które z jednej strony oczywiście są zaszczepione, ale pamiętajmy też, że do tego grona osób dochodzą osoby, które wyzdrowiały. Liczba wykonanych szczepień w Polsce przekroczyła 9 milionów. W przyszłym tygodniu proces jeszcze przyspieszy, bo od poniedziałku rusza rejestracja dla 2 roczników każdego dnia. O szczegółach Agnieszka Drążkiewicz. Za tydzień ruszy rejestracja od razu dla 2 roczników osób urodzonych w 74 i 75 roku. I później kolejne roczniki 7 maja, 8 maja i 9 maja będziemy uruchamiali po 3 roczniki i 9 maja wszyscy będą mieli wystawione e-skierowania. Mówił pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk. Minister poinformował też, że od 28 kwietnia ruszy rejestracja na szczepienia osób w wieku od 30 do 39 lat. To ci pacjenci, którzy w styczniu, lutym i marcu zgłosili chęć zaszczepienia się. Z kolei od 4 maja podobną możliwość będą miały osoby między 18 a 29 rokiem życia. Natomiast jeszcze dziś ukaże się rozporządzenie, które zmienia sposób postępowania w przypadku możliwości zmarnowania szczepionki. W takiej sytuacji dany punkt będzie mógł zaszczepić każdego pełnoletniego pacjenta. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Według Europejskiej Agencji Leków możliwy jest związek między szczepionką Johnson & Johnson a bardzo rzadkimi przypadkami nietypowych zakrzepów krwi przy występowaniu niskiego poziomu płytek krwi, czytamy w komunikacie. Jednak agencja podtrzymuje stanowisko, że ogólny stosunek korzyści do ryzyka pozostaje pozytywny. Eksperci badali informacje dotyczące nietypowych przypadków zakrzepicy w Stanach Zjednoczonych po podaniu właśnie szczepionki Johnson & Johnson. I jeszcze jeden ważny komunikat z Brukseli. Samodzielnie przeprowadzony test na COVID-19 nie będzie mógł znaleźć się w paszporcie szczepień, a tym samym nie będzie uprawniać do podróży, poinformował rzecznik Komisji Europejskiej. Należy zapewnić, że informacja o przeprowadzeniu takiego testu jest wiarygodna i tylko taki wynik może znaleźć się w zielonym certyfikacie, tłumaczy rzecznik. Pod koniec marca Parlament Europejski postanowił przyspieszyć procedurę wprowadzania dokumentu, który ma pozwolić na bezpieczne i swobodne przemieszczanie się w czasie pandemii. Parlament planuje zakończyć cały proces w czerwcu. Czechy wzywają Unię Europejską do podjęcia działań wobec Rosji. Po wydaleniu 18 rosyjskich dyplomatów uznanych za szpiegów jutro Praga ma ogłosić dalsze kroki wobec Moskwy. Wicepremier Czech Jan Hamáček wezwał europejskich sojuszników do wydalenia ze swoich krajów rosyjskich szpiegów. Wzywamy do wspólnego działania zmierzającego w kierunku solidarnego wydalenia agentów rosyjskich służb. Konflikt dyplomatyczny na linii Praga-Moskwa zaczął się, kiedy okazało się, że za wybuchem składu amunicji we wsi Wrbice stał rosyjski wywiad wojskowy GRU. Oskarżonymi o atak zostali ci sami rosyjscy agenci, którzy przeprowadzili nieudany zamach na życie Siergieja Skripala i jego córki w Wielkiej Brytanii. Zimno, śnieg, a w nocy nawet przymrozki. Do Polski zbliża się front atmosferyczny, który przyniesie ze sobą znaczące ochłodzenie i to w całym kraju. Jak mówi synoptyk Grzegorz Walijewski, szczególnie mogą ucierpieć działkowcy i sadownicy. Noc z piątku na sobotę to będzie pierwsza mroźna noc i to potrwa aż do nocy z poniedziałku na wtorek. Dopiero noc z wtorku na środę ma być cieplejsza i te noce będą niebezpieczne dla naszych roślin, dla działkowiczów, dla rolników. Temperatura może spaść nawet do minus 3 stopni Celsjusza i to praktycznie w całym kraju. Zimowa aura w kwietniu będzie z nami do wtorku, ale majówka niestety zapowiada się pod chmurami, z deszczem i temperaturami, które nie będą zachwycać. To był serwis Trójki. sportowa część serwisu Krzysztof Łoniewski. Piłka na początek, najpierw krajowa. Dziś 4 mecze w PKO Ekstraklasie. Wicelider tabeli Pogoń w Szczecinie spotka się z Górnikiem Zabrze. Mówi obrońca gospodarzy Igor Łasicki. Górnik Zabrze to będzie ciężki przeciwnik, ale my gramy u siebie, będziemy chcieli wygrać. Wiemy, że gdzieś to jest fizyczny zespół. Będziemy chcieli zdobyć tutaj 3 punkty. Mecz w Szczecinie o 18:00. O tej samej godzinie rozpocznie się spotkanie w Grodzisku Wielkopolskim. Warta Poznań zagra z Rakowem Częstochowa. O 20:30 początek meczów Lecha Poznań z Lechią Gdańsk i Śląska Wrocław z Podbeski Ziębielsko-Biała. Oczywiście w wielkim futbolowym świecie ciągle głośno o powołaniu do życia Superligi. Kolejnym, który zdecydowanie skrytykował ten pomysł, jest szef FIFA Gianni Infantino. Potępiamy założenie Superligi, które jest oderwaniem od obowiązującego aktualnie systemu. Mogę zapewnić o naszym pełnym wsparciu dla europejskiej piłki nożnej UEFA i federacji krajowych, stwierdził szef Światowej Federacji. Mocny głos, którego należało się jednak spodziewać. FIFA nie może być zainteresowana nowym podziałem tortu, z którego kroi od lat solidne kawałki. Kolejnym wątkiem w dyskusji jest informacja, którą kolportuje zwykle dobrze poinformowany brytyjski dziennik Guardian. Nad opuszczeniem Superligi powołanej niedzielnej nocy mocno mają się zastanawiać zawiadujący Manchesterem City i Chelsea. Zostajemy na piłkarskich salonach. Zbigniew Boniek został wybrany na drugą kadencję do Komitetu Wykonawczego UEFA podczas kongresu w Montreux. Rzeczony komitet podejmuje kluczowe decyzje dotyczące europejskiego futbolu, na przykład przyznaje organizację mistrzostw w starego kontynentu. Montreux zamieniamy na Monachium. W poniedziałek startuje tu tenisowy turniej ATP 250 i miał się w nim, mówiąc kolokwialnie, przecierać na nawierzchni ziemnej Hubert Hurkacz, ale właśnie odtrąbił, że wycofuje się z imprezy na rzecz treningów na Mączce. Tak miał zdecydować wspólnie ze swoim nowozelandzkim trenerem Craigiem Boyntonem. Na zakończenie wracamy do kraju. Dzisiejszego wieczora siatkarki Grupy Azoty Chemika Police mogą świętować Mistrzostwo Polski. Do wygranej finale w serii do 3 zwycięstw prowadzą z Developresem Rzeszów 2-1 i grają u siebie. Przyjmująca chemika Martyna Greiber. Bardzo chciałybyśmy przypieczętować ten finał u nas na własnej hali. Żadne zaskoczenie, już każdy zespół pokazał wszystko, co miał. Po prostu kto będzie w stanie utrzymać tę grę na wysokim poziomie, na dobrym poziomie, przede wszystkim stabilnie, jak najmniej falująco, to po prostu wygra te finały. Tu stawiamy kropkę i na sportowo słyszymy się za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To jeszcze kilka słów o pogodzie. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie na północnym zachodzie na ogół pogodnie. Miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura od minus 1 stopnia na północnym zachodzie, około plus 5 w centrum do plus 6 miejscami na południu. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, miejscami burze z gradem. Temperatura od 10 stopni nad morzem, około 15 w centrum do 16 na wschodzie i południu. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe. To twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Więcej na gov.pl/StopCovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Już teraz. Super okazja. Tylko w internetowym sklepie Lidla. Wielofunkcyjny robot kuchenny Monsieur Cuisine z funkcją Wi-Fi. Tanio! 1699 zł. Postaw na wygody gotowania w lidlowych, czyli niskich cenach. Już teraz na lidl-sklep.pl. Pani dietetyk, z jedzeniem to różnie. Czasem jakiś fast food. A używki? Kawa. I nie tylko. Musi pan zadbać o zdrową wątrobę i uzupełniać magnez, który może być wypłukiwany. Proszę brać nowość. ProLiver plus magnez. Na wątrobę. Super, ale magnez to ja już biorę. Teraz wystarczy panu jeden produkt. Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby, a co równie ważne, dostarcza odpowiednią dawkę magnezu. ProLiver plus magnez. Dodatkowe działanie w jednej tabletce. Suplement diety ProLiver plus magnez. Zdrowa wątroba i zdrowa porcja magnezu. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Aflofarm. Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxiluten Ginkgo Plus. To nowość. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg. A do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm.

Aretha Van Fleet i Hit Above. 17:20, a ze mną teraz pan dr Dominik Rozkrót, prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry państwu. Trzymam w ręku list, który od pana dostałem. Tak, to jest list, który informuje wszystkich mieszkańców Polski o obowiązku specjalnym. Wysłał pan takich listów i nie wiem ile, 20 kilka milionów do każdego? No, mieszkań mamy około 15 milionów, także dokładnie na wszystkie adresy jeden list. W tym liście jest dokładnie opisane, więc jeśli państwo, nasi słuchacze, otrzymali również takie listy do swoich skrzynek, to dokładnie jest opisane, na czym polega Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Taka jest jego pełna nazwa i pełne brzmienie. Panie prezesie, oczywiście podstawą tutaj w tym spisie jest tak zwany samospis, czyli spisanie się przez internet. A co jeśli nie? Znaczy, oczywiście bardzo liczymy na to, że wszyscy będą chcieli skorzystać z tej opcji, bo ona jest najwygodniejsza zarówno dla każdego z nas, jak i dla nas jako dla urzędu. Natomiast jeżeli są jakieś wątpliwości z tym związane albo problemy, to oczywiście zachęcamy do zadzwonienia na naszą infolinię spisową i tam można poddać się takiemu spisowi również przez telefon. Można przez telefon, dobrze. A czy do tego samo spisu internetowego koniecznie trzeba mieć profil zaufany? Nie. To znaczy jest to jedna z opcji, którą można wykorzystać. Jeżeli ktoś ma się tym posługuje i lubi, to oczywiście może zalogować się przez spalowany węzeł krajowy, właśnie tak o tym mówimy. Natomiast jeżeli nie, to zachęcamy, można zalogować się, uwierzytelnić się, wykorzystując swój numer PESEL i tam jest nazwisko, rodowe mamy. I taki samospis ile czasu nam powinien zająć? No i to jest właśnie w zależności od tego, ile osób będziemy spisywać jednocześnie, bo również zachęcamy do tego, żeby jedna osoba po prostu w danym gospodarstwie domowym spisała również pozostałe, to jest najczęściej najprostsze. Tak mówimy, że średnio to jest 4 do 5 minut na osobę, więc taka przeciętna rodzina to jest kilkanaście minut. Od 1 kwietnia trwa już samospisywanie. Do końca kwietnia można to robić przez internet, potem też? Tak, oczywiście. Ta opcja internetowa będzie trwała aż do końca września, czyli aż do końca trwania spisu. Natomiast tutaj trzeba zauważyć, że od 4 maja będziemy również już dzwonić poprzez naszych agentów spisowych do tych osób, które jeszcze się nie spisały przez internet. I to jest o tyle ważne, że jeżeli ktoś chce wziąć udział w rozmowie spisowej, to ona jest dostępna tylko i wyłącznie dla tych, którzy spiszą się przez internet, dlatego zachęcam do tego, żeby jak najszybciej o to zrobić. W takim razie jeden błąd, który się wkradł do tego listu, który dostałem od pana, bo tu jest napisane, że od 1 kwietnia do 30 czerwca potrwa spis. Rzeczywiście, to trzeba przyznać rację tutaj panu redaktorowi. Kiedy planowaliśmy pierwotnie i tak było dopisane w ustawie spis powszechny, nie wiedzieliśmy o pandemii. I teraz w tym kontekście, który się dzieje, chcieliśmy jakby zabezpieczyć sukces w realizacji spisu i pozwoliliśmy sobie poprzez znowu parlament, tam prezydent podpisał to w końcu marca, wydłużyć trwanie spisu o kolejne 3 miesiące, także będzie on trwał do końca września. Chodzi głównie o to, że w obecnej sytuacji rezygnujemy całkowicie z wizyt rachmistrzów, takich tradycyjnych wizyt w domach, w mieszkaniach i będziemy starali się przeprowadzić wszystkie wywiady właśnie przez internet lub przez telefon. Ale do tego potrzeba trochę więcej czasu. Wie pan, Polacy znani są z tego, że odkładają wszystko na ostatnią chwilę. Czy może pan powiedzieć, jakie zainteresowanie spisem jest po 2 tygodniach praktycznie od uruchomienia? Myślę, że na przykład kiedy porównamy się ze spisem rolnym, który przeprowadziliśmy jesienią, to jest ono zdecydowanie wyższe. Bo powiem szczerze, że ten upływ czasu, kiedy porównamy z tą statystyką osób spisanych, jest mniej więcej równomierne i spisało się już niemal 10%, spisanych jest niemal 10% naszej populacji. Kiedy odniesiemy ją do tych statystyk, które dzisiaj mówimy, 38 milionów, to jest blisko 3,8 miliona osób, także w jaki sposób będzie? Oczywiście w pierwszych dniach było bardziej intensywnie, teraz trochę mniej, ale będziemy na to reagować. Czyli rozumiem, że po weekendzie majowym rachmistrze zaczną dzwonić. Jak to? Do kogo oni będą dzwonić? Pod każdy numer, jaki wpadnie im w ręce? Pozyskaliśmy numery do wszystkich mieszkań, do wszystkich Polaków na podstawie ustawy spisowej i teraz dysponujemy pewnym systemem, właśnie stąd wynika ta potrzeba podania PESEL-u, żebyśmy byli w stanie zarządzać realizacją spisu. No i stąd też wiemy, do kogo jeszcze powinniśmy zadzwonić, a do kogo już nie, bo się spisał, w ten sposób będziemy to realizować. Oczywiście nie jesteśmy w stanie zrobić tego jednego dnia, więc to rozpoczyna się 4 maja, ale potrwa odpowiednio tam aż do końca spisu, tak długo, aż nam się uda do wszystkich dzwonić. spis.gov.pl, taki jest właściwy adres, pod którym należy się zalogować i wypełnić formularz spisowy. Tutaj dodajmy, podkreślamy to przy każdej możliwej okazji, że udział w spisie jest obowiązkowy. Tak, tak. No, ustawa tak stanowi. No, nie jest to jakiś nasz wybryk, nasza fanaberia. Jest to standard światowy w innych krajach Unii Europejskiej. Mniej więcej w tym samym czasie, bo to oczywiście pewne tutaj różnice są. Natomiast na całym świecie mniej więcej w okolicach roku 2020 realizowane są spisy powszechne i wszędzie w tym samym trybie mniej więcej również wszyscy są objęci tym obowiązkiem. Ale jeżeli ktoś by chciał wziąć udział w loterii spisowej, w której są i samochody do wygrania, to czas ma tylko do końca tego miesiąca, do końca kwietnia. Tak, i zachęcam, bo przewidzieliśmy, że jest po jednym samochodzie w każdym województwie, także dosyć taka czytelna reguła i myślę, że te szanse są dosyć wysokie, także bardzo do tego zachęcam. Dziękuję bardzo. Doktor Dominik Rozkrót, prezes Głównego Urzędu Statystycznego, był moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.

słyszę w końcu to, co chcę. Czy warto było szaleć tak przez całe życie? Czy warto było spalać się jak ja? Czy warto było kochać tak aż do bólu? Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam słuchaczy Trójki. Dziś odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu, którego celem jest przedstawienie najpilniejszych i najbardziej potrzebnych zmian systemowych dla przedsiębiorców w Polsce. Na pierwszy ogień poszły ubezpieczenia społeczne. Jakie zmiany proponują Państwo w ustawie Mały ZUS Plus? Ryczałtowy ZUS jest zmorą dla mikro i małych przedsiębiorców, bo wyjaśnię, że jest to opłata stała, niezależna od dochodu, jaki się uzyskuje. No, na przykład mały salon fryzjerski ma dochód właściciel 2000 zł, no a musi zapłacić 1200 zł składki na emeryturę, jeszcze 300 zdrowotnego. W związku z tym już rząd zareagował wcześniej na nasze postulaty, że odbiega to od standardów europejskich, bo w państwach europejskich jest powiązana wysokość składki z dochodem. Wyjątkiem są Niemcy, gdzie składka jest dobrowolna, ale oprócz Niemiec właśnie takie systemy funkcjonują w innych państwach i rząd wprowadził taką ustawę Mały ZUS. Później go uzupełnił o Mały ZUS Plus. Popieramy całkowicie te zmiany, ale w tej ustawie są jeszcze dwa warunki, które ograniczają działanie tej ustawy. Jeden to jest warunek, że korzystać można tylko 3 lata na 5, a drugi to jest, że obroty firmy, przychody firmy nie mogą być większe niż 120 tysięcy rocznie. Gdybyśmy znieśli te dwa warunki, to nasz system zbliżyłby się do tych tych, które są w Europie i byśmy mogli powiedzieć, że ten problem dla przedsiębiorców jest na tę chwilę załatwiony. Wspomniał Pan o rozwiązaniach niemieckich, czyli o dobrowolnych składkach na ubezpieczenie społeczne. Może właśnie tą drogą pójść? Dobrowolny ZUS, a tylko obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne. My jesteśmy zwolennikami takiego rozwiązania, ale w tej chwili wydaje się, że nie znajdziemy jako przedsiębiorcy tutaj większości w parlamencie. Dlatego proponujemy te zmiany w małym ZUS-ie plusie. One są proste do wykonania, a docelowo będziemy na pewno starali się dyskutować, pokazywać te plusy i minusy, bo być może kiedyś sytuacja dojrzeje do tego, żebyśmy mieli system jak u naszych sąsiadów zachodnich. Przypomnę, najsilniejsza gospodarka europejska. Tam to działa od lat i dobrze funkcjonuje. A z jakich jeszcze doświadczeń moglibyśmy tutaj korzystać? Dzisiaj na spotkaniu prezentowali Państwo chociażby rozwiązania brytyjskie. System brytyjski jest bardzo przyjazny dla przedsiębiorców. On jest trochę zbliżony do naszego KRUS-u. Brytyjczycy uznali, że w przypadku, kiedy przedsiębiorca pracuje na własne utrzymanie, to jest to wartość dla państwa, czyli w zasadzie taki mikroprzedsiębiorca jest prawie, że nieobciążony żadnymi obowiązkami biurokratycznymi. Podatki ma niezwykle niskie, bardzo dużą kwotę wolną od podatku. W brytyjskim systemie państwo zdecydowało się dopłacać do emerytur. No, przy niskiej składce nie ma mowy o tym, żeby nazbierać kapitał, który później pozwoliłby na wypłatę jakiejkolwiek sensownej emerytury. Podobnie zresztą jak w KRUS-ie. W KRUS-ie mamy 2 miliony rolników, mniej więcej mikro i małych przedsiębiorców też jest 2 miliony. No ale wiemy, że jednak nasz budżet w tej chwili jest mocno napięty, dlatego proponujemy tą reformę małego ZUS-u plusa. To ma kosztować nieco ponad miliard złotych i tu będziemy pokazywali, gdzie można te pieniądze znaleźć, na przykład na reformie systemu naszych zwolnień lekarskich. Wiemy, że w Polsce zwolnienia lekarskie są nadużywane i to możemy szybko zrobić. Ale oczywiście system niemiecki, system brytyjski do dyskusji dalszej. Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Podsumowanie dnia. Imperium Słońca, Empire of the Sun, tak nazywa się ta formacja, Walking on a Dream. Jeszcze kwadrans i będzie 18. Reportaż w Trójce. W wielu miastach w Europie i w Polsce powstają tak zwane ogrody społeczne. Na wspólnym kawałku ziemi mieszkańcy sieją i uprawiają warzywa czy sadzą rośliny. Takie projekty wyzwalają energię społeczną i integrują lokalną społeczność. W jednej z warszawskich dzielnic samorząd nie daje szansy na zorganizowanie takiego miejsca. Dlaczego? Zapraszamy do wysłuchania reportażu Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej pod tytułem Ogrody społeczne. Weszłyśmy na teren ogrodów kosmosu. Jak widać, to jest park zaprojektowany z meblami ogrodowymi. Mieliśmy również być i my na tym terenie. No ale się okazało, że jest dane na krótko. Moje przyjaciółki Sylwia i Matylda najpierw poszliśmy posłuchać, co chcą zrobić. No, że jest taki teren i że on jest fajny i w ogóle będzie świetny ogród, a było po prostu mnóstwo gałęzi, gruzu. Ale wtedy z kilkoma osobami próbowaliśmy doprowadzić ten teren do tego, żeby można było coś zasiać. Matylda Gadomska. Od kilku lat wraz z moją przyjaciółką Sylwią Romańczak działamy na terenie dzielnicy Włochy, warszawskiej dzielnicy Włochy. Moi pradziadkowie i dziadkowie mieszkali we Włochach. W momencie zamieszkania w tym miejscu angażowali się też społecznie i podobnie jest ze mną. Pomyślałyśmy o stworzeniu ogrodu społecznego na terenie Włoch. Zwróciłyśmy się z propozycją stworzenia takiego ogrodu do dzielnicy. Ówczesny wiceburmistrz bardzo zainteresował się ideą. Okazało się, że istnieje jeszcze część niezagospodarowana parku, nieco dzika, i tam mogłyśmy zacząć działać. Dzielnica udostępniła teren 600 metrów kwadratowych. Opublikowałyśmy w biuletynie dzielnicowym artykuł dotyczący o tych najsłynniejszych, najbardziej znanych ogrodów społecznych w Europie. Jednymi z bardziej znanych ogrodów europejskich są Tempelhof i Prinzessinergarten w Berlinie. Aktywiści dostali pozwolenie od miasta na przejęcie sporego nieużytku koło stacji metra Moritzplatz i zorganizowanie tam ogrodu. Rośliny nie są sadzone bezpośrednio do ziemi, ale w mobilnych klombach. Takie klomby mogą powstawać w workach, butelkach, puszkach, skrzyniach. Czasami na stworzenie takiego ogrodu zostaje przeznaczona przestrzeń zdegradowana, więc ona zostaje uporządkowana, zostaje przywrócona mieszkańcom. Jest bezpieczniejsza, piękniejsza, zdrowsza. Same korzyści. Róża Pawlicka, ogród społeczny pod skrzydłami. Jeśli chodzi o nasz ogród, no to było tak, że jakiś czas temu z kilkoma osobami założyliśmy taki klub ogrodnika, który działał przy miejscu aktywności lokalnej na Ochocie. U nas na Ochocie jest sporo zieleni, ale akurat tutaj w tym miejscu, gdzie nasz ogród się znajduje, była taka betonowa pustynia. Staramy się jakoś tam zachęcać do brania udziału w tych ogrodniczych poczynaniach, ogłaszając różne tam wydarzenia na Facebooku. Po co? No właśnie chyba po to, że tutaj każdemu brakuje jakiegoś takiego kawałka zieleni. No mieszkamy w blokach, chociaż tutaj jednak fajnie mieć coś blisko siebie. Ja osobiście nie mam nawet balkonu, więc dla mnie to też bardzo ważne. No i zapraszaliśmy na przykład pana z ogrodu, który działa na Jazdowie, żeby pokazał nam na przykład, jak się kompostuje. Ktoś przechodzi, jak my tam sobie podlewamy czy przycinamy kwiatki i mówi, że to jest super, że to jest ładne, no to wiadomo, że no, zwracamy na to uwagę i nam jest bardzo przyjemnie w czasach takich przedpandemicznych, więc to jest na pewno taką wartością, jakieś takie sąsiedzkie tutaj miłe sytuacje. Na Fortach Bema świetnie prosperuje. Dla nas też takim punktem odniesienia była motyka i słońce na Jazdowie. To są wspaniałe miejsca gromadzące zaangażowanych, aktywnych mieszkańców. Umowę podpisaliśmy w końcu roku 2018, rozpoczęłyśmy w roku 2019. Oczyszczaliśmy tutaj to wszystko z chwastów. Dzisiaj zdarza się, że dzieci nie znają roślin, nie znają gatunków drzew, a jaka lepsza okazja do tego, żeby je poznać, jak nie ogród społeczny. wielka szkoda. I tutaj pani Ludmiła przynosiła świdośliwy z własnego ogrodu, sadziliśmy drzewka. Nie widzę niestety, były liczne chosty. No jest brzydko. Wow. Teren do dziś stoi pusty i zaniedbany. Choć wówczas pod koniec roku 2019 pan Artur Wołczacki twierdził, że ten teren ma wyglądać jak reszta parku. No i mamy rok 2021 i nie wygląda. Mogły stać tutaj podniesione rabaty, które mogłyby kwitnąć, przynosić owoce, kwiaty. Ja jestem od urodzenia na Włochach i tak. Ja zasiedleniem jestem zawsze. Tutaj nie ma co robić. Ja do męża mówię, wyjdziemy, ale co? Po co? Małgorzata King, rzecznik prasowy Urzędu Dzielnicy Włochy. Gdy funkcjonował ten ogród, tutaj do dzielnicy wpływały zgłoszenia mieszkańców, że ten teren nie jest należycie zadbany. W tym roku będzie wykonane wyrównanie terenu, a także wiele nasadzeń. W Wydziale Włochowskim niestety pomysły mieszkańców nie trafiają na podatny grunt. Kiedyś przecież powstała ta ankieta i to badanie, bo przecież gdzieś tam to badanie czy konsultacje społeczne, które dotyczyły tego miejsca, to tam się pojawił pomysł stworzenia tu ogrodu społecznego, czyli on gdzieś jest od lat i to oczekiwanie, żeby to było właśnie tu, było. Ale nowy burmistrz niestety wycofał się z tego pomysłu. Wydawałoby się, że przynosi same korzyści dla dzielnicy. Zawsze wychodzimy z założenia, że trzeba spróbować, a nuż się uda. No i teraz trzymam mocno kciuki za osoby, które podejmą na nowo temat. Wystąpiłam z taką prośbą o wygospodarowanie takiego terenu właśnie do pana burmistrza. To było na jesieni. Pan burmistrz obiecał, że ktoś z Wydziału Ochrony Środowiska oczywiście się skontaktuje i będę mogła od samego początku brać udział w jakichś pracach, w zaplanowaniu. Bardzo chętnie się zgodziłam. Pan burmistrz zobowiązał panią naczelnik do wyznaczenia takiej osoby do kontaktu ze mną, no ale to nie nastąpiło. Dzień dobry, Joanna Kamińska, pani naczelnik? Tak. Ja się przypominam, bo my swojego czasu miałyśmy takie spotkanie z panem burmistrzem i pan burmistrz na koniec tego spotkania obiecał mi, że ktoś z państwa wydziału zatelefonuje do mnie w sprawie utworzenia ogrodów społecznych. No ale to znaczy tak, no ale my to czekamy na jakąś propozycję od pani. Zaofiarowałam się, że mogę tutaj któryś weekend poświęcić i zrobić tutaj taką pikiet, prawda, podziel się swoimi roślinami, pod warunkiem, no, że dostaniemy trochę tego terenu wspólnego. No ale no, póki co, no właśnie, póki co niestety brak tego odzewu, brak tej chęci do współpracy. Mam wrażenie, że ciągle jesteśmy tymi natrętnymi muchami, które przeszkadzają urzędnikom. Nie zdarza mi się, że ręce mi opadają i mówię, nie, chyba się nic z tym nie da zrobić, ale tak jak mówię, później przychodzą nieraz takie dni, że mówię, nie, no, nic to nas nie kosztuje. Nieraz zachęcam też ludzi, jak spotykam ich na spacerach, jak wychodzimy z pieskami. Mówię, dzwońcie państwo, no, może ktoś nas posłucha. Dzień dobry. No, mam tutaj, jestem miłośniczką bylin, więc one tu dopiero się zaczynają pokazywać. Dopiero na razie to jeszcze jest gołe, ponieważ wiosna nam się tutaj mocno opóźnia, ale ja myślę, że tutaj spokojnie kilkadziesiąt gatunków bylin byłabym w stanie zaproponować. Gdy nie używam rękawiczek swoją drogą, uwielbiam czuć ziemię właśnie w swoich dłoniach i myślę, że to jest wspaniały relaks, że osobom właśnie, które no nie mają tego szczęścia, żeby mieć kawałek tej swojej ziemi, to sprawiłoby wielką frajdę. No jest chłodno, ale weekend był piękny. My już mamy zapikowane sałaty, jarmuże, zeszła rzodkiewka. Naprawdę? Oczywiście. Ja nie lubiłam kiedyś zajmować się ogrodnictwem. Jako mała dziewczynka musiałam pomagać mamie na ogródku działkowym. Kiedyś takie Nasi rodzice mieli 300-metrowe działki, gdzie hodowali pomidory, ogórki, trzeba było plewić. Teraz nagle okazało się, że jednak to dłubanie w tej ziemi ma swój urok. W tamtym tygodniu rozmawiałam ze znajomym, że marzy mu się wybudowanie szklarni całorocznej, takiej jak właśnie w Montrealu, która produkuje ogromne ilości żywności, tak, jest przedsięwzięciem już bardzo sprawnym finansowo, żeby to zlokalizować gdzieś na jakimś dachu, najlepiej parkingu bezużytecznego, betonowego w centrum. No i jakby zaczęłam sobie przeglądać różne materiały i rzeczywiście obejrzałam, jak wyglądają te szklarnie, w jaki sposób są prowadzone, jest uprawa roślin i jadąc przez Skorosze, zobaczyłam, że tam jest taki betonowy parking, nie jakichś monstrualnych rozmiarów, ale kilkupiętrowy, ponieważ wiem, że mój znajomy jest w tej wspólnocie, więc zadzwoniłam do niego i mówię: Michał, słuchaj, a nie chciałbyś zrobić ogrodu społecznego na dachu swojego parkingu? Michał powiedział: ojejku, jaki fajny pomysł, wiesz, muszę zrobić zooma w tym tygodniu, czy dołączysz do spotkania, weźmiemy prezesa, taką mam sąsiadkę, która mi dziurę wierci w brzuchu już kilka lat, zróbmy to może nie na dachu w pierwszym roku, ale może gdzieś na terenie spółdzielni. Więc czekam na zooma w tym tygodniu i być może będzie można się pochwalić rzeczywiście ogrodem społecznym w innej dzielnicy, ale sąsiedniej. I będzie to jakiś przykład dla Włoch. Był to reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej pod tytułem Ogrody społeczne. I to ostatnia pozycja we wtorkowym wydaniu audycji. Zapraszamy do Trójki. Michał Jakubik, Kuba Witkowski, Józef Niewiarowski, Witold Lazar. Dziękujemy, do usłyszenia. What makes you feel good? What makes you angry inside? Why don't you love me? How do you want to fuck me? Go fight. You never asked me if I had something to hide. You wanna hurt me. I'm smile I have seen. Your name's forgotten. Now go on, cut yourself clean. Why won't you answer? You think you're better than me? Go on.